Mi van a hacer la toma. Ciao lady. Vagyok. Kitom is akkor az összeset el akarod szórni? MPK 15-ös. 15-15-ös, nem ez a műtrágya? De többi nem lesz, hogy is ilyen műtrágyát, ha elszorod. Nem lesz többi műtrágyát. A fél három van, hol van a pont? Nem tudom kinyitni. Hát Van nálad kulcsa. Milyen kulcs? Ajtókulcs. Én nem tudom, olyan felelőtlen is elkész. Hozd azt a másik ödöt is ide. Oda viszem. Látom, már ki is nyitott be. Az nem fejt rágya véletlenül? Az ideje a fejt rágya. Az MPK az mi a csoda? Nem tudom. Alaprágya. 2016-os vagy? 2014-es. Jó van. A felit legalább elkülhatnánk ide felső kertbe. A többit nem is. De jó, könnyen érteni, mi a majd mindjárt megmerítem, mert beleöntem a vödörbe. Jó van, most nem vedd ki. Mindjárt. Még egy vödört, ha elszorunk elég is. Na, figyelj. Még sokba kell lesz. Fom, ne dobd már a szemembe. Szorad akkor te, én meg felviszem, annyira el vagy keveredve bele. Felszűbbe is kötöm, megyek. Most is. Híjjön! Ne állsz! Leálltok! Rohadt. Takarodt én roha. De... Nevetjük. Kutyus, jó vagy? Mi van, kutya, kutá? Gyere! Megsimulatlak. Na, fasz, akarsz fel. Hát ezeket onnan elkülteni, nem benne. Hol a Vella? Hol van a Béka Prisoncsalát, egyetje, boba! nem ugyanaz a Moderna, meg az AstraZeneca. Igen, az AstraZeneca, meg a Moderna nem ugyanaz, mindegyik már. AstraZeneca, meg van a Moderna. A Moderna nem is volt Szerbiában. Volt a Moderna Szerbiában? Moderna. Nem, igen. Volt, ha nem? Thank you. drágát, megsértettem. Most is parancsol színe. Kell az ittát, hogy műszívre van szüksége. Nem értem, hogy nem tudok műszívnek. Mi a faszos tudatóra? Nem menjen, akkor a saját cint fölvágják. Tudják aztán ennyi szor akkor. De az... és megyünk. És az, hogy van egy műszív. Hát azt mondjuk, mit kell várni? Thank you. láncsem? A szemétre rakjam rá? Már 50. Bent van a telefonom. Vigyem be a pulóveredet? Minden jó sem vittem. Jó, itt itt száll, mit száll? Milyen most? Most is szor. Na. De esik ilyet, hogy mindjárt be van borulva. Még a Tonci fárja nagyba, hogy ide érde. Az még nem ég ide. Én egy kicsi készenlőt. Hívjad? Jó van, akkor leköszönöm azt. Mert édesanyám azt az ilyen. Ott van benne a számára. Hol lehet odám? Ha hívom. Nézd meg, egy kis az a telefon. Ne bánj az enyémet. Most már mokrod? Nem. Szia, Tancsi, befejeztem! Jó van, akkor várlak, jó? Na. Szia! Attila? Jaj. Söpjük ezt egy csak össze a kicsak főfelé, úgy mint az öreg asszony összekötött. Mi a telefonon? Összekötöttél a kicsak. Egy rohadat össze kis fiában van, söpjük. Ezt adta. Na, akkor csak ráfelé megyek, mondjuk egy kis telefonkodik. Na jó, most nézem, hogy van még mána, jól látom. Hogy? Van mána! Mindent kapott, nem látom. Nem oda a rezgőmet meg rá. Nem léptem erre, hol van a rezgő? Nem lépek. Jó van, nem lépek továbbra, mert te merre megyek. Alig van málnánk. Ki ellopta? Kint hagytad őket? Nem lehet, hogy öreg anyád ellopta. Költve hiszem. Ki lesz vágva? Nem tudom, hogy kolőre, de szerintem van. Nem érdekel most te valamit. Akkor ezt szántotta volna a Toncsi? A kajamom a kapálya ez, nem? Ez a nagy, ez a kis szar. Na, ezeket még tudjuk elmondani. Majd keresztem. Mit akartam, ugye eszembe jut. Mit akartam? Majd a kanyom, aki jön és összeverje. Nem jót már szépen neki, mert 5 évvel ezelőtt sem. Aki nem vett, mondva neki. Minden éjjében ment. Minden félében ment az orvoshoz. Belgyógyászhoz minden nébe elment, nem? Rohadt gyíkoknak. Most is parancsolkodsz. Én megyek be most, elég volt bőletek. De én nem szórakoztak. hogy persze. szerencsé nem szántott ki. Nem, elkészte meg. Most tetted oda nálam? Nem, most eltettem ki. Jó, mi nem ment oda. Nem faszom, ha nem tetted el, hogy hangot tegyen, és akkor meghalljad, hogy a hívod. Mert miért teszed oda bele? Hát ki szétszakítottad, akkor kiesünk oda le mindent. Mehet rakni most már. Mehet berakni a fáját az öreg anyádnak. Jó, mi? Kidolatja, hogy teszem a letet, nem maradt. Hát valahol váltetted, vagy veszítetted volna el azt, ahonnan csinálja, akkor azt hiszem, hogy annak van. Fiatal még. Vesz aki nőszre. Megy a hegy. Mi megy a hegy? De már van már műszé. Vesz aki robot szüve. Hát hoznál valahogy a szabíztal kérdés. De mindig utána egy fogjátok? Felküldet elbe. Mit akarsz a lába? Hol meg te? Thank you. haza. Megyek akkor. Rakjunk. Fogad. Most szedjem össze? Hát mert itt a taliska akarni, nem vagyok. Beszorakoztas most. Nekem nem azt, hogy a fát berakom. Betáltam a te kulcsodat is. Hol volt? Hát kint a prikolicán, össze-vissza hazudtál magadnak. Én nem tettem te a prikolicán. Te tetted ki a prikolicán. Na mindegy, az a mindegy. Én biztos nem laktam. Ott jártam volna én ki a prikolicán, és akkor mi a tudába volt. Adj nem vagy én összetérni, mert nem mondom, miért kapuk vagy előre, bazdra, jó az. Hallgat, az, hogy minden kaput az hogy totál beviszi minden szart a házba. Most mi lesz akkor? Add el a kocsizmába. Csak mondtam, hogy képen kérdés, hogy rázunk, kérdés. Nem ám, nem fog esőre. Nem, nem. Yeah.